तब से महाल्य परम पुण्यमय तीर्थ हो गया। संसार में इसकी रुद्र महाल्य के नाम से ख्याति हुई। हे देवी, जो कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ की यात्रा करते हैं, उन्हें फिर कभी संसार जनित दुख की प्राप्ति नहीं होती। हे पार्वती, अब देवताओं के लिए भी दुर्लभ उत्तम तीर्थ का वर्णन सुनो। वह खंग तीर्थ के नाम से विख्यात और समस्त पापों का नाश करने वाला है। खंग तीर्थ में स्नान करके खंगेश्वर शिवजी जी का दर्शन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो खंग धारेश्वर महादेव जी का दर्शन करता और कार्तिक की पूर्णिमा को उनकी विशेष रूप से पूजा करता है, उसको ये सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ सदा इस पृथ्वी पर सब प्रकार का सुख देते हैं, क्योंकि ये मनोवांछित फल देने वाले हैं। साबरमती के तट पर चित्रांग वंदन नामक एक तीर्थ है, जो गया से भी श्रेष्ठ है। उस शुभकारक तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता मलार्क नाम के सूर्य हैं, जिसको कोढ़ हो गई हो। वह मनुष्य यदि उस तीर्थ में जाए तो भगवान मलार्क उसकी कोढ़ को दूर कर देते हैं। जो नारी शास्त्रोक्त विधि से वहां अभिषेक करती है, वह मृत वत्सा हो या बंध्या, शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है। उस तीर्थ में रविवार के दिन यदि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किए जाएं, तो वे अक्षय हो जाते हैं। हे देवेश्वरी, वहां जाकर श्री सूर्य जी का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर सूर्य लोक को जाता है। जो उस तीर्थ में जाकर विशेष रूप से उपवास करता और इंद्रियों को वश में करके भगवान मलार्क जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। इस तीर्थ के बाद दूसरे तीर्थ में जाएं, जो मलार्क से उत्तर में स्थित है। उसका नाम है चंदनेश्वर तीर्थ। वह उत्तम स्थान सदा चंदन की सुगंध से सुवासित रहता है। वहां स्नान, जलपान और पितृ तर्पण करने से मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता और रुद्र लोक को प्राप्त होता है। वहां जगत का कल्याण करने वाले विश्व के स्वामी भगवान चंदनेश्वर जी का दर्शन करके रुद्र लोक की इच्छा रखने वाला पुरुष यथाशक्ति उनका पूजन करे। उस तीर्थ में कल्याण प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा जी श्री विष्णु जी नित्य निवास करते हैं। धन्य है सांभ्रमती नदी और धन्य है विश्व के स्वामी भगवान शिव और विष्णु जी। वहां से पाप नाशक जम्बू तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। कलयुग में वह तीर्थ मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी के समान स्थित है। पूर्व काल में जामवान ने वहां दशांग पर्वत पर अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की थी। वहां स्नान करके मनुष्य तत्काल श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का स्मरण करे तथा जाम्बुतेश्वर शिव को मस्तक झुकाए, तो वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे देवी, जहां जहां श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया जाता है, वहां वहां संपूर्ण चराचर जगत में भव बंधन से छुटकारा देखा जाता है। मुझे ही श्री राम जानना चाहिए और श्री राम ही रुद्र है, यूं जानकर कहीं भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जो मन ही मन हे राम हे राम हे राम इस प्रकार जप किया करते हैं, उनके समस्त मनोरथों की प्रत्येक युग में सिद्धि हुआ करती है। हे देवी,

वे धर्म अर्थ और काम का उपभोग करके विश्व धाम को जाते हैं।